ניפח לעת ערבית אותך שכח חמה כמו תמיד ראשי פרחים הפכו צהוב לארגמן סיפרו שבועת ליבי לעננים על כפי ימיך היא פרפר פרפר קטן רוכף בין שושנים אותך ביתך הקט שכן מול ים אותך היה שם את פיריו כדם צל ענפיו היה מסתור ללב ביישן לילד שלחש לך בין עלים על גבי אביך היא פרפר פרפר קטן רוכף בין שושנים אותך גלי הים הרסו ביתך אותך רוחות קדים השכיחו שמך האגדות עזרו כמו אלפי הגן רק סוד נשאר חרות על הגזעים על כפי אביך היא פרפר פרפר קטן רוכב בין שושנים La la la la la la la la ראשי פרחים הפכו צהוב לארגמן סיפרו שבועת ליבי לעננים על כפי אביך היא פרפר פרפר קטן רוכב בין שושנים רוכב בין שושנים